शास्त्र उपदेश दो प्रकार ही है, एक है विधि और द्वितीय निषेध। और हा विधि के साथ एक निषेध है। विधि का मतलब जो करना उचित है और निषेध जो मना है। तो जो विधि है उसको पालन नहीं करना, जो उसका विपरीत है वो निषेध है। एक हर एक विधि के साथ एक परस्पर निषेध है। जैसे कि स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधस्य एतयो एव किंकरः। तो सब विधि और निषेध का सारांश ये विधि और ये निषेध है। विधि है सदैव भगवत स्मरण करना और उसका परस्पर निषेध है कभी भी भगवान को भूलना नहीं। तो इस श्लोक में चेतावनी है। तो शास्त्र में विश्वास होना चाहिए। जो मूर्खे जिनकी शास्त्रीय श्रद्धा नहीं होती, जो सदैव संशय करते, तो ऐसा व्यक्ति का सत्यानाश होता है। तो इससे ही समझना चाहिए कि शास्त्र में विश्वास होना चाहिए। तो केवल अश्रद्धालु लोग का तिरस्कार नहीं, श्रद्धालु लोग को प्रेरणा देना है कि यही सन्मार्ग है, भक्ति मार्ग, या शास्त्र पालन करना चाहिए। तो इससे शास्त्र विश्वासी लोग प्रेरणा मिलती है कि शास्त्र पालन करने से, जैसे कि अश्रद्धालु व्यक्तियों का सत्यानाश होते हैं, तो श्रद्धालु लोग जो शास्त्र विधि पालन करते हैं तो इनकी सद्गति प्राप्ति होगी। तो शास्त्र विधि पालन करने से जीव का कल्याण होते है, और पालन नहीं करने से तो सत्यानाश होते हैं। तो भगवद गीता विशेषकर श्रद्धालु व्यक्तियों के लिए है। गीता का अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि इस भगवद गीता उपदेश तो श्रद्धालु व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए, अश्रद्धालु को नहीं। तो जिनकी श्रद्धा नहीं है तो भगवद गीता सुन के भी तो ग्रहण नहीं करेंगे। श्रद्धाहीन व्यक्ति दो प्रकार भी है। एक है जो अज्ञा है, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च। इस श्लोक में श्री कृष्ण दो प्रकार के व्यक्ति का वर्णन करते हैं। एक है अज्ञा, मूर्ख जो नहीं जानते, और दूसरा प्रकार है अश्रद्धालु। तो एक है अज्ञा जिसके पास पता नहीं है तो गीता उपदेश क्या है, और दूसरा प्रकार है कि उसका स्वभाव ऐसे है कि सुन के भी ग्रहण नहीं करेगा। तो एक है ज्ञान ही नहीं जानते, कभी नहीं सुन भगवद गीता, तो सुन के करीब उसकी श्रद्धा की उत्पत्ति होगी। और दूसरा प्रकार है कि भगवद गीता श्रवण करके भी और सुन के भी तो विश्वास नहीं करेगा। तो विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रकार का व्यक्ति है जो बोलते है कि हम किसी विषय पर किसी वस्तु में विश्वास नहीं, तो ऐसा व्यक्ति को जो ऐसा बोलते है तो उसको बताना चाहिए कि जो आप बोलते है कि आपकी कोई विश्वास नहीं है किसी चीज में, तो आप जो बोलते है तो उसमें आपका विश्वास है। अगर आपका विश्वास है कि आपका कोई विश्वास नहीं है तो वो एक प्रकार का विश्वास है, और अगर आपका विश्वास नहीं है कि आपका विश्वास नहीं है किसी चीज में तो उसका मतलब आपका विश्वास है। कम से कम श्वास में विश्वास है। हम श्वास करते तो हमारा विश्वास है, हम नहीं सोचते तो कैसे? निश्वास कैसे श्वास चलते हैं? हम विश्वास करते हैं जो हवा जो हम खाते हैं उसमें पॉइजन नहीं है, विश्वास है नहीं? तो सबका विश्वास है, एक या दूसरे स्तर में विश्वास है। खुद का मन पर भी अगर एक व्यक्ति बोलते है कि मैं किसी चीज में विश्वास नहीं करते हैं तो उसका मतलब है कि खुद का मन में विश्वास है, क्योंकि मीमांस किया कि मेरा विचार है कि मेरी बुद्धि इतनी सी है कि मैं किसी चीज में विश्वास नहीं कर सकता, तो उसका मतलब खुद की बुद्धि में विश्वास है। तो सबका विश्वास है। श्रद्धामयं यं पुरुषः, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सबके विश्वास है, बिना विश्वास से हम एक क्षण नहीं रह सकते। तीन प्रकार का विश्वास है, तीन प्रकार की श्रद्धा। एक है सात्विक, दूसरा है राजसिक और तीसरा तामसिक। और तामसी लोग तो श्रद्धाहीन है, श्रद्धा है खुद की बुद्धि में, लेकिन जिसमें श्रद्धा रखना चाहिए तो उसमें विश्वास नहीं है। तो सबका विश्वास है, तो क्या वस्तु में विश्वास रखना चाहिए, वो ही विषय या वस्तु जिसमें हमारा परम कल्याण होगा। तो शास्त्र उक्ति ग्रहण करना अंधविश्वास से नहीं होना चाहिए। अनित्यम असुखम लोकम, श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरा संसार का हाल दो शब्द में उसका पूरा वर्णन होते हैं। तो विश्वविद्यालय में कितना विभाग है, कॉमर्स, साइंस, इतिहास, भूगोल, भूगर्भ, तो बहुत विभाग है, और न्यूज़पेपर और पत्रिका में बहुत सारे विषय की चर्चा होती है। सब कुछ जो भौतिक जगत में, सब कुछ जो हुआ, सब कुछ जो चलते और सब कुछ जो होगा, तो वो तथाकथित गीता सार में ऐसा लिखे कि जो सब कुछ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो सब कुछ जो होते वो अच्छा होते, और सब कुछ जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन वास्तविक गीता उपदेश है, श्री कृष्ण का उपदेश है, अनित्यम असुखम लोकम। देखो कितना बदमाशी है, वो गीता साथ चापते हैं और लिखते हैं कि सब कुछ जो हुआ होते हैं और होगा सब कुछ अच्छा है, और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम, जो बिल्कुल जो श्री कृष्ण का वचन के विपरीत है, तो वो प्रचार करते हैं। तो कितना बड़े बदमाश है जो उसको निकालते, कौन वो प्रकाशन करते, स्वाध्याय, बड़ा बदमाश है। ये सब जो भगवत गीता यथारूप नहीं मानते, तो सब मूर्ख, दुर्धा, असुर, राक्षस ऐसे है। रावण से बड़ा राक्षस है, तो रावण प्रकट राक्षस था, राम राम को द्वेष के दुश्मनी की। लेकिन ऐसा तथाकथित स्वाध्याय का, गीता स्वाध्याय का नाम है, कृष्ण को द्वेष करते हैं, जो भगवान कहते हैं तो उसका विपरीत प्रचार करते हैं, और बोलते यही गीता का सार है। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम, तो लोक भौतिक जगत पूरा हाल, उसका पूरा हाल दो शब्द में आते हैं, अनित्यम असुखम लोकम। तो ये शास्त्र की युक्ति है, तो अंधविश्वास से ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखो जगत का हाल क्या है, सुखमय है या दुखमय, तो कैसे हम भौतिक स्थिति से, भ्रष्ट बुद्धि से सोचते हैं सुखमय जगत है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, देखो मूर्ख ज्ञानी बन जाओ, ज्ञानी बनना तो कैसे होते। तो ये चार विषय पर सोचना चाहिए कि सबका जन्म होते हैं, मृत्यु होते हैं, और बीच में जरा व्याधि, बीमार और बुढ़ापा। तो कैसे सुख है, वो प्रसिद्ध कहानी है शाक्य सिंह का, राजपुत्र और राजा शाक्य सिंह का पिता, वो राजपुत्र को राजमहल में रखते थे, जिससे वो बाहर जाके संसार का दुख का दर्शन नहीं मिलेगा, जिससे वो करीब उसका जन्म कुंडली में वैराग्य, वैराग्य का चिन्ह था, तो जिससे वो राजपुत्र का वैराग्य नहीं होगा, इसलिए उसको राजमहल में रखता था, जिसमें कोई दुखी, भूखी, बीमार, मृत्युमुखी व्यक्ति नहीं आ सकते। लेकिन एक बार वो युवकाल में वो राजपुत्र राजमहल से निकल गया और देखा कि एक महिला तो रास्ते में बच्चा को जन्म देती थी और कितना दर्द होते हैं तो महिलाएं बोल सकते, पुरुष व्यक्ति नहीं जानते तो कितना दर्द होते। तो वो महिला का दर्द देखने से वो शाक्य सिंह का दिल लग रहा था, तो क्या हो रहा है, तो इतना सा दुख तो कभी भी नहीं देखा, क्या हो रहा है। तो वो युवराज के साथ राजमंत्री था और राजमंत्री तो उसको बताया कि वो नारी जन्म देते हैं और इसमें दुख होते हैं नारी के लिए और शिशु के लिए भी। तो युवराज ने आश्चर्य लग रहा था, तो कैसे होते इतने सा दुख तो कभी भी नहीं देखा। तो राजमंत्री उसको बताया सबका ऐसे होते बार बार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। तो ऐसा एक दूसरी बार राजमहल से निकाल के देखा एक व्यक्ति बहुत बीमार है, फिर पूछा तो क्या हो रहा है, तो ये रोग है साधारण है, राजमंत्री ने कहा तो सबका ऐसा रोग होते सबका होते। और एक बार देखा वो तीसरी बार राजमहल से निकाल के देखा एक बहुत वृद्ध व्यक्ति तो बुद्धा से बहुत दुखी थे और शाक्य सिंह वो राजमंत्री से पूछे क्या ये भी सब का अनुभव करना पड़ेगा, सबका अनुभव करना पड़ेगा। फिर चाचा बाबा देखा कि एक व्यक्ति मार जा रहे हैं तो सबका ऐसा होगा, सबका ऐसा होगा। तो जीवन में सबका जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं और मैं राजमहल में मूर्ग जैसे प्रयास करता हूं ये सब भौतिक वस्तुओं को भोग करना अच्छा हो सब कुछ छोड़ना। तो उसका वैराग्य था। और शाक्य सिंह बाद में बुद्ध देव का नाम में व्याख्यात हुआ। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, तो बुद्ध देव वो शाक्य सिंह तो शास्त्र से ये ज्ञान नहीं मिला कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, तो प्रत्यक्ष से देखा, प्रत्यक्ष देखने से मनन करने से साक्षात्कार मिला कि इस जगत दुखमय है और सब कुछ अस्थायी है अनित्य है। जगत का मतलब योगच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं वो जगत बोलते हैं। और भौतिक जगत में तो इस चलना कैसे होते हैं, शारीरिका है, सब वस्तुओं की आरंभ होते उत्पत्ति होती है, फिर विकास होते हैं और कुछ समय स्थिर जैसे होते हैं, फिर उससे और भी चीज की उत्पत्ति होती है, फिर ग्लानि होती है और अंत होते हैं। षड्विकार है इस भौतिक जगत में सब चीजों के षड्विकार है। तो सब वस्तु अनित्य है, स्थावरानम हिमालय गीता में श्री कृष्ण कहते हैं विभूति योग का अध्याय में कि स्टार्वर में, मतलब अचल वस्तुओं में, मैं हिमालय हूं। लेकिन हिमालय भी का अंत होगा। वो हिमालय लगभग अनादिकाल से भारत का उत्तर प्रांत में है। व्यासदेव 5000 साल के पहले भाद्रिक आश्रम में रहते थे, और वो भाद्रिक आश्रम अभी तक हिमालय पर्वत में है। और 5000 साल और उसके बहुत पहले भी हिमालय पर्वत था, लेकिन उसका अंत भी होगा। तो साधारण विचार से हम समझ सकते कि सब कुछ जो जगत में है दुखमय और अस्थाई है, और शास्त्र में भी इस उक्ति है अनित्यम असुखम लोकम, अर्थात ये कि जगत दुखमय है और अस्थाई है, ये अंधविश्वास की बात नहीं है। सब समझ सकते जिनकी थोड़ी सी ऊंची चेतना है, जो बिल्कुल मूर्ख है तो उनके लिए पश्यन अपि न पश्यति वचन योग्य है, उपयुक्त है, मतलब देखते हैं लेकिन नहीं देखते। शाक्य सिंह ने देखा कि लोग मार जाते हैं, मैं भी मार जाऊंगा, तो ये अच्छा नहीं है, और सब शाक्य सिंह जैसे नहीं है। ज्यादा लोग देखते सब लोग जाते मार जाते हैं, मेरे पिताजी मार गए हैं, माताजी मार गए हैं, बहन भाई मार गए, लेकिन मैं मार नहीं जाऊंगा। किमश्चार्य मत पर अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम् शेष स्थावर इच्छन्ति किमश्चार्य मत परम। हर दिवस हम देखते हैं लोग मार जाते हैं, लेकिन जो अभी तक ईश्वरीय को त्याग नहीं किया, इच्छा करते हैं ईश्वरीय को नहीं चढ़ना, मैं यहां रहूंगा, इससे आश्चर्य का वस्तु और क्या है, आश्चर्य का विषय और क्या है। तो जिनकी थोड़ी सी ऊंची चेतना है समझते कि देख सकते कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, ये अंधविश्वास की बात नहीं है। जो अंध है बोलते हैं ये खाली विश्वास की बात है, लेकिन जिनकी स्वर्ग दृष्टि शक्ति है समझते है कि इस भौतिक जगत दुखमय है, लेकिन कि हम सदैव सुख अनुसंधान करते हैं, तो यही इंगित है कि हमारा स्वभाव सुखमय है। तो इसलिए कि शास्त्र में वैकुंठ का वर्णन है, तो इसलिए समझना चाहिए ये कि ये अंध विश्वास का विषय नहीं है। हमारा स्वभाव है सुख अनुसंधान करने, तो इसलिए समझना चाहिए कि हम सुखी है, वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन अनित्यम असुखम लोकम, इस जगह दुखमय है और सब वस्तुओं जिसके लिए हम प्रयास करते वो सब स्थायी नहीं है और हम भी इस शरीर जो हम धारण करते हैं वो शरीर भी स्थायी नहीं है। हम इतने से संघर्ष करते हैं, इतने से ध्यान देते हैं भौतिक वस्तुओं को संकलन करने के लिए, लेकिन इतने से संघर्ष, इतने से प्रयत्न करके भी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे चीज जिसके लिए हम प्रयास करते हैं हम नहीं मिलते, और मिल के भी हम नहीं रह सकते, और मिल के भी तो खलास हो जाते, और इतने सारे चीज संकलन करके भी हम वो सभी चीज रखने के लिए हम स्वयं नहीं रह सकते। तो ये जगत का हाल है, अनित्यम असुखम लोकम। तो ये सब विषय मनन करके समझना चाहिए कि एक स्थान है जिसमें इस प्रकार का व्यर्थ प्रयास नहीं होते। हम सुखमय है, हमारा स्वभाव ही सुखमय है। कहाँ है सुख? इस भौतिक जगत में नहीं है। तो शास्त्र का वर्णन है वैकुंठ जगत है, जिनकी शास्त्रीय श्रद्धा है तो ये बात अंधविश्वास से नहीं, पक्के विश्वास से, उन्नत विश्वास से ग्रहण करेंगे। तो वैकुंठ जगत में क्या है, क्या होते हैं? वैकुंठ पति की सेवा होती है। तो सेवा जीव का धर्म है। इस भौतिक में जगत में हम सब सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा, कुटुंबों की सेवा, देश की सेवा, हम सब सेवक हैं। तो कि वैकुंठ जगत में सेवा होती है वो स्वाभाविक है, लेकिन इस भौतिक जगत में सेवा करना दुख का हेतु होते हैं। वैकुंठ जगत में वो सेवा परम सुख का हेतु होते हैं। तो जिनकी उन्नत चेतना है इस विषय पर विश्वास करते हैं, और जो मूर्ख है, अश्रद्धालु है, तो सुन के भी ग्रहण नहीं करेंगे। दो प्रकार का मूर्ख है, एक है अज्ञ जिसका पता नहीं है वैकुंठ के बारे में, और दूसरा प्रकार है दृढ़ मूर्ख कि मैं मूर्ख हूंगा, इस प्रकार का संकल्प है। ऐसा नहीं सोचते, सोचते मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मेरा मैं जानता हूं कि कोई भगवान नहीं है। तो ऐसे खुद की मूर्खता का घोषणा करते हैं, मैं जानता हूं कोई भगवान नहीं है, मरण के बाद कुछ नहीं होगा। बहुत श्रद्धा के साथ बोलते हैं, कोई प्रमाण नहीं है, बोलते ही हमको प्रमाण दो, अगर भगवान हो हमको प्रमाण दो, तो देखो पूरा जगत ही प्रमाण है। घटना से सब कुछ की सृष्टि नहीं होती, डिजाइनर है, मालिक है, कर्ता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा छोटा सा चीज बनाते है बहुत दम्भिक होते, मैं करता हूं, मैंने डिजाइन किया, उत्पादन किया, लेकिन कि पूरा जगत का कर्ता है उसको विश्वास नहीं करते, तो ऐसा पक्का मूर्ख है। अश्रद्धालु तो खुद की चेष्टा में श्रद्धा है, साइंस से हमारी प्रगति होगी, भगवान में विश्वास करने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, हम सब हमारी मानसिक बुद्धि से, मानवीय बुद्धि से हम सब कुछ उत्पादन करते हैं, भगवान में विश्वास करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो आजकल लगते भारत में नहीं है, दूसरे देश में साइंटिफिक शमशान है, तो लकड़ी से शव को जलाना नहीं है, तो ऐसा माइक्रोवेव में ढालना है मृत शरीर और 2 सेकंड में पूरा जलते हैं। तो ये आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति है नहीं, तो अच्छा होता वैज्ञानिक प्रगति वास्तविक थी अगर शव को जलने का जरूरत नहीं था कि मृत्यु नहीं था, तो हम तो 2 सेकंड में शव को जलना है, यही प्रगति है। तो ऐसे ही वैज्ञानिक प्रगति करो जिससे शव को जलने का आवश्यकता नहीं होता, जिससे कोई मृत्यु का मुख में प्रवेश नहीं करेगा। नहीं वो स्वाभाविक है, सबका मरण होते हैं, स्वाभाविक है, तो कैसे स्वाभाविक होते हैं? इसका मतलब तुम स्वतंत्र नहीं हो, नियमता है, तो ढूंढ लो वो नियंत्रण। नहीं नहीं वो स्वाभाविक है, तो ऐसे ही होते, कोई कारण नहीं है। तो ये मूर्ख की बात है, और ऐसे ही मूर्ख की अधोगति होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं विनश्यति संशयात्मा विनश्यति, 2 बार कहते हैं। ये शास्त्र का एक और लक्षण है कि बार अगर कुछ, एक्चुअली शास्त्र में सब कुछ जो है महत्वपूर्ण है, पर अगर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है तो कई बार बोलना है। तो इस श्लोक में 2 बार बोलते संशय आत्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। संशयात्मा इसका मतलब क्या है? सबका संशय है, संशयात्मा का मतलब जिसका स्वभाव है सब कुछ में शंका करना, तो कभी भी विश्वास नहीं करते कि भगवान है। तो अच्छा व्याख्या करके भी विश्वास नहीं करते। प्रचार में हम बहुत दफा ऐसे होते हैं कि हम ऐसे लोग को धीरे धीरे सब कुछ कहते हैं कि बिना डिजाइन किसी चीज का उत्पादन नहीं हो सकते। तो अगर छोटा सा कार्टल बनाने के लिए एक व्यक्ति का प्रयास करना चाहिए, बुद्धि लगा के, प्रयत्न लगा के, तो कैसे पूरा जगत तो ऐसे घटना से हुए। तो सब कुछ व्याख्या करके तो ऐसे व्यक्ति बोलते मैं विश्वास नहीं करता हूं। तो ऐसा व्यक्ति का विश्वास अंधविश्वास। तो खुद आंखों को बंद करते ही बोलते ही मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूं, कुछ नहीं है, प्रमाण मुझको दिखाओ। तो पहले आंख खुलो तो कैसे दिखाऊंगा? तुम आंख बंद करके बोलते हो मुझको दिखाओ। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे समझा? संकल्प करते हैं कि मैं नहीं देखूंगा तो कैसे देखेगा? और ऐसे व्यक्ति को दर्शन भगवान अगर स्वयं ऐसे व्यक्ति के सामने आएंगे दर्शन देने के लिए, वो स्वीकार नहीं करेगा कि यही भगवान है। प्रमाण है दुर्योधन, कृष्णा स्वयं भगवान कृष्णा दुर्योधन को उनका विश्वरूप दर्शन दिए, फिर भी वो क्या है, कुछ जादू है, जादू विश्वास नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति का विनाश है। और भक्तजन जिनकी स्वाभाविक भक्ति श्रद्धा है तो परम गति मिलती है। इस श्लोक का तात्पर्य है शास्त्रीय विश्वास। शास्त्र विश्वास तीन स्तर है, कर्म खंड, ज्ञान खंड और भक्ति उपासना खंड। तो एक प्रकार का विश्वास है, शास्त्र में विश्वास है, लेकिन कि शास्त्र का सिद्धांत है वेदवाद रथ, भौतिक सुख प्राप्त करना शास्त्र विधि के द्वारा, वो एक प्रकार का शास्त्र विश्वास है। तो वो मूर्ख लोग के लिए है। तो दो प्रकार का मूर्ख है, एक है जो शास्त्र में विश्वास नहीं और दूसरा है जो शास्त्र को विश्वास करते हैं लेकिन भ्रांत धारणा है कि शास्त्र का सिद्धांत क्या है। और ज्ञानी का शास्त्र विश्वास है कि ज्ञानी मतलब जो ब्रह्मवादी विश्वास है कि शास्त्र का सिद्धांत है ज्योति में लीन जाना। और वास्तविक ज्ञानी परम ज्ञानी भक्तजन है जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान का परम वचन में, सर्वधामान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। तो शास्त्र विश्वास होना चाहिए। वेद न मानय बोध होय तो नास्तिक, बोध नास्तिक है क्योंकि शास्त्र में विश्वास नहीं है। विश्वास है कि जगत दुखमय है, विश्वास है कि जगत अनित्य है, विश्वास है कि भौतिक प्रयास बेकार है, लेकिन यही विश्वास शास्त्रीय नहीं है, इसलिए नास्तिक है बोध। तो शास्त्र में विश्वास होना चाहिए। कर्मवादी वैदिक पंथी उन्नत है विरक्त बोध से। तो कर्म कांडी वैदपंथी कर्म कांडी का शास्त्र विश्वास है, भोग विलासी है लेकिन शास्त्र में विश्वास है। और विरक्त बोध साधु विरक्त है, भोग विलासी नहीं है लेकिन शास्त्र विश्वास नहीं है, इसलिए उसकी स्थिति भोग विलासी शास्त्र विश्वासी से निम्न है। अगर शास्त्र में विश्वास हो तो शक्यता है कि वास्तविक शास्त्र ज्ञानी शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करके शास्त्र का वास्तविक सिद्धांत श्रवण करके वो भोग विलासी शास्त्र विश्वासी की बुद्धि परिणत होकर वास्तविक शास्त्रीय विश्वास प्राप्त करेगा और भोग विलासी से लीला विलासी कृष्ण की सेवक बन जाएगा। तो शास्त्र में विश्वास होना चाहिए, नहीं तो सर्वनाश होते। और अगर शास्त्र विश्वास हो तो शास्त्र का वास्तविक सिद्धांत निकालना चाहिए कि भगवान है श्री कृष्ण और उनकी सेवा करना चाहिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? प्रश्न है कि सुबह आज सुबह प्रवचन में मैं बोला कि कलयुग श्रेष्ठ है, कि इस युग में हरि नाम के द्वारा भगवत प्राप्ति आसान होती। तो प्रश्न है दूसरे तीन युग में साधन से भगवत प्राप्ति नहीं होती? होती है। कृतेय अध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मकाय द्वापरे परिचर्यायां खलो तद् हरि कीर्तनात्। युग धर्म अन्य है, कलि युग में युग धर्म नाम संकीर्तन। इस कलि युग में सब कलिहत जीव असहाय है और विशेषकर भगवान की कृपा पर निर्भरशील है। तो अन्य युगों में अपना प्रयास को ज्यादा जोर देना है, लेकिन वास्तव में भगवान भगवत प्राप्ति के लिए मुख्य विषय है भगवान की कृपा। तो अन्य युगों में लोग की थोड़ा सा अभिमान होते हैं कि खुद का प्रयास है मैं भक्ति साधना में उन्नत हूं। तो इस कलि युग में तो मन इतना विचलित होते हैं और हमारी साधना शक्ति इतना कम होती है कि हमारी एक ही आशा है गोपीनाथ के चरण में प्रार्थना करने, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दूर जाना सदा कामरत किचु नहीं मोर गुण। हे गोपीनाथ, मैं अयोग्य पापी असहाय हूं, तो आप दीन बंधु है, मैं दीन हूं, मुझको उद्धार करो। तो ऐसी प्रार्थना से भगवान तुरंत अधिक कृपा देते हैं, और वो ही ये कृपा विशेषकर भगवान की कृपा से हम कल युग में भगवत प्राप्ति कर सकते। तो वो कृपा साधना की शक्ति है। तो अन्य युगों में हम संसारिक दुख से इतने सब पीड़ित नहीं होते, और इसलिए सामान्यतः कृपा प्रार्थना इतने सा नहीं होती। तो ऐसे कलयुग का जनजात अच्छा है भक्ति के लिए। ओ क्या हुआ, क्या बहुत तकलीफ है, ऐसे हुआ, वो हुआ, क्या करो, तो अच्छा हो, भगवान की कृपा मिलते हो। तथेनु काम पान सुसमीक्ष मानव भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदभाग विदथम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। प्रभुपाद बोले कि इस श्लोक तो सभी भक्त का मोटो, क्या बोलते हैं, तो सभी भक्त का जीवन के साथी होना चाहिए, कि जो व्यक्ति जो भक्त सभी प्रकार का सांसारिक दुख सहना करते हैं और सोचते हैं कि मैं पापी हूं और इसलिए इतना सा दुख मिलते, एक्चुअल वास्तव में और अधिक दुख प्राप्त करना चाहता था, लेकिन भगवान दयालु है और मुझको थोड़ा सा देते, मैं बड़ा पापी हूं। तो इस प्रकार से अगर एक भक्त तो सभी प्रकार का संसारिक क्लेश सहना करके स्थिर रहते हैं भक्ति साधना में, और हृदय मन और वचन उत्साह करते हैं भगवान की सेवा में, तो वो व्यक्ति अधिकारी है भगवान का धाम में प्रवेश करना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।